wypłaty świadczenia i tak dalej. Dostaje skromny zasiłek z ZUS-u i jeszcze ma z miejsca trzy kontrole w ciągu miesiąca. Miałem taką przygodę kilka lat temu ze zwichniętą nogą i gdybym był pracownikiem w firmie, tak? Wypadek w pracy, stuprocentowe świadczenie, no bo wypadek no tak, to wiadomo, świadczenia byłyby inne i byłby pan zupełnie inaczej traktowany. Kończę, bo jeszcze pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, z tej strony. Dzień dobry, ja krótko proszę. Jestem pracownikiem lotu i już 10 lat w branży, wcześniej za granicą pracowałem i bardzo mi się podobały niektóre wypowiedzi tutaj słuchaczy, którzy mówili, że jest wolny rynek. Jeśli ktoś chce pracować w locie, może pracować w locie. Jeśli ktoś chce pracować w Wizzerze, może przejść do Wizzera, do Ryanaira lub też pracować gdzieś na Bliskim Wschodzie czy w Chinach. Jest bardzo dużo pracy i teraz jest dobry czas, że tak powiem, żeby negocjować umowę. Ale do czego doprowadzi strajk? To tylko do strat. Jeśli, no bo na koniec, jeśli ma zostać te pieniądze jakieś, które pracownicy chcieliby dostać, a my te pieniądze stracimy na odszkodowania dla pasażerów, no to się jakby mija z celem, że tak powiem. 7 trójek na początku 22. Roman Przesnyski, analityk Gerda Brokera. Do niedawna ta firma była w głębokich kłopotach i właśnie wtedy załogę dotknęły też konsekwencje tych kłopotów, czyli była konieczność czynienia oszczędności również i kosztem pracowników pewnych ich praw czy wynagrodzeń, więc jakieś uzasadnienie do tego jest. Teraz sytuacja lotu się bardzo mocno poprawiła, w związku z tym pracownicy przypominają, że chcieliby też w tej poprawie mieć udział, czyli chcą powrócić przynajmniej częściowo do tych warunków, które mieli kilka lat temu, kiedy też sytuacja była dobra, więc sprawa prosta nie jest. Natomiast niedobrze się dzieje, że załogi czy związkowcy podchodzą do tego strajku, do swojego protestu w sposób chyba taki nie do końca zrozumiały, bo jednak to już jest druga próba strajku w ostatnich miesiącach, która ma w tym momencie ograniczony dość charakter, dlatego że poprzednio sąd jakby zabezpieczył roszczenia jakby zarządu spółki, stwierdzając, że strajk no, nie jest za bardzo legalny, więc jeżeli związki zawodowe chciałyby coś wywalczyć, to powinny robić to w świetle przepisów prawa, tak żeby to było wszystko lege artis i wtedy można byłoby mówić o łatwiejszych rozmowach, negocjacjach z zarządem. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie pani Agnieszka Szelongowska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Polskich Linii Lotniczych LOT. Witam. Witam państwa i witam panie Kuba ponownie. I ponownie pan Adrian Kubicki, rzecznik PLL LOT. Witam pana również. Dzień dobry raz jeszcze. Na pytanie, czy protest związkowców ma sens, 59% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 41% uważa, że nie. Jak długo, Agnieszka Szelongowska, potrwa akcja strajkowa? Potrwa tak długo, aż osiągniemy. Akcja protestacyjna, właśnie, bo nie mamy do czynienia ze strajkiem, przepraszam. Aż to co? To jest kwestia interpretacji. My uważamy, że strajkujemy, a pan Adrian Kubicki uważa, że prowadzimy pikietę, a zaraz potem nam mówi, że wszyscy poniesiemy negatywne konsekwencje nielegalnego strajku. Panie Agnieszko, tak. Szanowni Państwo, dwie rzeczy rozróżniam od samego początku. Do pikietowania macie Państwo jak najbardziej prawo, gwarantuje je Państwu i Konstytucja, wszelkie swobody obywatelskie. To jest normalne działanie. Jeśli ktoś w swoim wolnym czasie, po pracy, przed pracą, w weekend, kiedykolwiek, ma ochotę zaprotestować, zorganizować pikietę, wziąć udział w demonstracji, to ma do tego prawo i my to prawo szanujemy. Strajk to jest ściśle określone w definicji działanie, to jest powstrzymanie się od pracy, a do tego tutaj nie doszło. Zresztą mimo namowy związków zawodowych, dzięki przytomnej i odpowiedzialnej reakcji naszych pracowników, 1000 osób dzisiaj mniej więcej wykonuje swoją pracę zgodnie z tym, jak było to zamierzone. Około w tym momencie 40-50, w pewnych momentach nawet 30-20 bierze udział w pikiecie. Mi się wydaje, że to pokazuje, jaka jest skuteczność tej akcji w takim sensie, że dobrze, że pracownicy nie dają się sprowokować do akcji, które są nielegalne. Niezależnie od postulatów, bo tu chodzi tylko o przestrzeganie prawa i przestrzeganie zasad, według jakich związki zawodowe, bo to też nie jest tak, szanowni państwo, że związki zawodowe mogą dowolnie wybierać sobie formę protestu. Obowiązują przepisy prawa również związki zawodowe, w tym ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która mówi bardzo wyraźnie, że no po prostu ten strajk, gdyby miał się odbyć, odbyć i ludzie rzeczywiście odstępowaliby od wykonywania obowiązków służbowych po prostu. Byłby nielegalny. Dajmy szansę. Agnieszka Szelongowska, bardzo proszę. Więc jeśli już tak mamy się trzymać prawa, to ja bym bardzo chciała, żeby w locie był regulamin wynagradzania, bo to jest zgodne z prawem, a w dalszym ciągu go nie ma i prezes w dalszym ciągu nie negocjuje regulaminu wynagradzania, a rozmowy, które prowadzimy, są pozorowane i mają charakter tylko medialny, po to, żeby trwały. Nie mają doprowadzić do żadnego rozwiązania, mają prowadzić do przedłużenia stanu obecnego. Chciałabym również, żeby spółka LOT zatrudniała ludzi na podstawie umów o pracę, zgodnie z tym, co orzekła Państwowa Inspekcja Pracy, że praca stewardesy i pilota jest pracą etatową. Chciałabym, żeby przyjęto niezgodnie z prawem zwolnioną liderkę prowadzącą spór zbiorowy Monikę Żelazik i żeby cofnięto karę nagany dla lidera związkowego Adama Rzeszota. To tylko tyle na razie. Obawiam się... Chcieliby Państwo, żeby spełnić roszczenia finansowe, które w sumie dla tych dwóch grup zawodowych, które Państwo reprezentują, wynoszą ponad 90 milionów złotych rocznie. Panie Adrianie, tak jak zresztą wczoraj usłyszeliśmy na spotkaniu, albo one zostaną przyjęte w całości, albo mowy o rozmowie dalszej nie ma. Nie jest prawdą, że nie negocjujemy regulaminu wynagrodzeń, dlatego że jeszcze wczoraj o nim rozmawialiśmy. Proszę też bardzo jeszcze raz, tutaj niestety na formie, by pamiętać, że związki zawodowe w locie, dwóch liderów i dwa związki, a w sumie sześć związków. I nie wiem też z jakiego powodu należy odsuwać jakby w tych dyskusjach i w myśleniu o pracownikach lotu grupę zawodową pracowników naziemnych administracji obsługi lotniskowej, którzy też są równoprawnymi pracownikami tej firmy, mają swoje potrzeby takie jak... Ale to jednym zdaniem mamy 20 sekund. Agnieszka Szelongowska, bardzo proszę. Bardzo proszę, żeby pracownicy ziemi założyli sobie reprezentatywne związki, które będą reprezentować ich interesy. I ja reprezentuję Związek Stewardes i bardzo by mi zależało, żeby problemy tej grupy zawodowej zostały rozwiązane. Domyślam się, proszę Państwa, że ciąg dalszy rozmów bez względu na wyniki nastąpi, chociażby w Radzie Dialogu Społecznego. Agnieszka Szelongowska, Adrian Kubicki, dziękuję Państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się, proszę Państwa, jutro po 16:00 obecność obowiązkowa. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Klient chce zapłacić kartą, a Ty nie masz terminala płatniczego? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez.